now. Move it down now. Watch your waistline. Move your waistline. Rock your waistline. Move your waistline. Watch your waistline, move your waistline, rock your waistline, move your waistline. Over. You call me angel in black. for a Eurotrash girl. Took the train down to Athens. And then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Tulin ripped me off for all my cash. Call my dad. Dit is namelijk van de nieuwe Artist of the Week, Parisi, samen met Fred Again. Ilar, Nederlandse dame die het zingt. This is Real Disappear, zo heet deze track. Ja, heel erg lekker French House meesterwerk, joh. Dus die gooien we graag erin als Artist of the Week. Lucas en Steve Radio, Artist of the Week. 538. Jet eens hebben geteld over de social request. Want we hebben je gegeven Valentino Kaan en Know Me, What Can I Say. Nieuwe James Hype, Be Mine. En ook een nieuwe beuker van Cashmere. Cashmere die op de soort van trends is overgegaan met deze plaat. Jason Ross en Brianna Grace, Ultra Love. Ja, en die switch naar trends van Cashmere, daar waren jullie heel erg blij mee. Want dit heeft echt de meeste stemmen gekregen. Ultra Love is de nieuwe social request. Hier op 538. You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio. Can you comfort, carry me through it? Foreign land that brings me closer to you. Softly whispering the sound.

Williams met Bruno Martini, Multiply. Zometeen hebben we een nieuwe Steve